هر که را ساقی دهد جام شراب، گوشه چشمی ضمیر محفل است. جام می ساقی خرابم کرده است، نیز آباد از یکی جام شرابم کرده است. در حساب عاقلان از من بود دیوانه تر پیر دانشمند اگر عاقل خطابم کرده است. موج این دریای هستی صد هزاران بار بیش، موج این دریای هستی صد هزاران بار بیش قطرم کرده است و باز از نو حبابم کرده است. سریست

این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آن چه شنیدید برگ سبز شماره 103 بود که با همکاری آیان عبادی، فاخته‌ای و تجویدی در استودیوی گلها تنظیم یافته. آهنگ ابو عطا، اشعار به ترتیب از عطار، حاج میرزا حبیب خراسانی، مولانا، عراقی.